Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym ja znał swój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony Bóg, Jezu Baranku mój, tyś jedyne odkupicie, tyś mój Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał swój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana. Amen.